أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün sırada yine Allah nasip ederse Riyazu Salihin'in şerhi var. Aslında bugünkü dersi ben işlemeyecektim. Dersi başka bir kardeş işleyecekti. Fakat kardeşin burada olmaması ister istemez bu dersi işlemiş olmaya bizi ne yaptı? Tekrar itti. Ve üstadın bugünkü işleyeceğimiz konu için atmış olduğu başlık, yetimleri ve kimsesizleri korumak, kız çocuklarına hassasiyet göstermek, zayıf, yoksul ve gönlü kırık olan kimselere hoş tutmak, onlara iyilik etmek, şefkat göstermek ve onlara karşı mütevazi olmak. Geçenki dersle doğrudan biraz bağlantılı. Geçenki işlemiş olduğumuz Riyazu Salihin dersini de hatırlayın. Orada da yine halkın içerisinde zayıf olmalarına rağmen Allah katında değerli olan kimseler babını ne yapmıştık? İşlemiştik. Bugün de aynı şekilde dediğimiz gibi yetimler, kimsesizler, kız çocukları üzerine hassasiyet göstermek, zayıf, yoksul ve gönlü kırık olan kimseler hoşnut tutmak. Onlara şefkatli davranmak ve onlara karşı mütevazi olmak. Aynı bağlamda hayatın içerisinde, yani Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzünde sahiplenilmiş olmayı gerektirecek kadar zor durumda kalmış olanların sahiplenilmesi ve müminlerin bir toplum olarak işlerinde çıkmış olan ya da çıkacak olan bu tür hassasiyetlerin özellikle Allahu Teala'ya olan imanlarla beraber giderilmesi, telafi edilmesi. Yani toplum kendi içerisinde çıkabilecek olan yaraları ne yapacak? Bu şekilde telafi edecek. Bu sadece İslam toplumuna has olan bir özelliktir. Yani özellikle İslam toplumunu güzel bir gül bahçesi halinde düşünürseniz, bu toplumun içerisinde Allah'ın takdiri gereği kimi insanlar yetim kalacak, kimi insanlar öksüz kalacak ve Allahu Teala her insana ne yapacak? Açlıkla, canından kısmakla, malından kısmakla, bütün bunlarla imtihan edecek. Ve toplumun içerisinde yetimlerin olması, kimsesizlerin olması ve hayatın içerisinde dimdik duramayan insanlar ne yaparlar? Sahiplenilmiş olmak durumuna düşerler. Eğer bunlar toplumun kendisi tarafından adeta bir toplumun yarası gibi gözüküp de bu yaraların üstü örtülmezse bu yara büyür. Hani mesela bugün bazı fıkıh kitaplarında görürsünüz. Ne görürsünüz? Annesi babası olduğu halde yetişen bir kimse mi, yoksa annesi babası olmadan yetim ya da öksüz bir şekilde büyüyen kimse mi imamlığa geçecek? Yani imamlığın şartlarına baktığınız zaman önce Kur'an okuması, Kur'an'ı iyi bilmesi, yani bir takım şartları var. O şartların içerisinde eğer olsa ki diyor birisi yetim, öksüz, olsa ki birisi anneli babalı büyümüş, hangisi geçer diye. Mesela bazı fıkıh kitaplarında, tabii tartışabilirsiniz ayrı bir olay da, annesi ve babası olduğu halde büyüyen geçer denilmiştir. Bunun böyle denilmiş olmasının sebebi annesi babası olmayanı aşağılamak değildir. annesi ya da babası olan kimsenin sonuçta hem ahlaki boyutta hem terbiye boyutunda daha olgun bir şekilde yetişmiş olma ihtimalinden dolayıdır. Çünkü annesi babası olmayan bir çocuk ne yapacaktır? Eğer kendisiyle gerçekten güzel ilgilenilmeyecekse bu çocuk belki ahlaksızlığa, belki gerekirse hırsızlığa, tutarsızlığa, bütün bunlara meyillidir. Çünkü ahlakı öğreneceği bir merci yoktur. Sıkıntılar içerisinde ezilmiştir. Hatta sıkıntıları şeytani dürtülerle gidermeye kalkışmıştır. Bu ihtimalden dolayıdır. Ve bir toplum bu yarayı fark edip de eğer onu gözetmeyecekse, o yarayı sonuçta sarmayacaksa bu toplum ileride mutlaka problemlerle karşılaşacak demektir. Gerçi diyeceksiniz ki bugün annesi babası olduğu halde ahlaksızlık ya da terbiyesizlik ya da oturma kalkma adabından tutun da diğer insani muamelelere varıncaya kadar hangisi olursa olsun bunda zaten adamın anası babası var mı yok mu zaten belli değil. Diyeceksiniz siz de haklısınız. Bu da anası babasının sorunu. Biz de olsak bu da anne ve babasının sorunu. Yani bugün özellikle çocuklarının karnını doyururken en kaliteli yiyecekten doyurup elbiselerini alırken en kaliteli elbiseden alıp ama çocuklarının kalbini ya da beynini doyurmaya gelince okula ya da televizyona hapsedip oralardan besleten insanlara bir bakın çocukları Allah korusun 13-14 yaşına gelince adeta evde bir diken gibi bir eşkıya gibi. Ya bu çocuk nereden geldi yani uzaydan mı düştü dedirtecek şekilde bir facia başlıyor. Ve siz de bunu görüyorsunuz. Yani yaşamış olduğunuz toplumda bunu görüyorsunuz. Doğru, çocuğun için en güzel elbiseyi aldın. Çocuğun için en güzel yiyeceği aldın. Hatta kendine belki hiçbir zaman 50-60 liralık gömlek almadın. Misal ama çocuğunu alırken hiç gözünü kırpmadın. Yerken belki kendin için bir parça düşündün ama çocuğun eğer şundan istiyorum demişse kaça mal olacak diye düşünmeden aldın. Ama çocuğunun kalbini ve beynini düşünmedin. Onlar başka yerden beslendi. Ne zaman ki çocuk kendi özgürlüğünü adeta burası tırnak içerisinde kendi özgürlüğünü fark edince bulduğu yoldan çıkmaya başladı. Ondan sonra ya bu çocuğa ne oldu? Başımızda böyle dertler var. Gerçi diyeceksin anne ve baba bu anının ne rol oynuyor? Ufaklı bir olay. Ama normalde anne babanın olmuş olması çocuğun neyidir? İleriye dönük yetişmiş olması için mükemmel bir yuvadır. Ve terbiyeyi aldığı yerdir. Özellikle annesi. O yüzden bir toplumun geleceği kötü olacaksa kadınlar, bir toplumun geleceği açık olacaksa, berrak olacaksa kadınlardır. Çünkü evdeki çocukların gelişimiyle doğrudan bağlantılı olarak ilgili olan kişi kadındır. Baba ne kadar üzerine düşecek olursa olsun bir yerde anneyle mukayese edilemeyecek kadar bir dar alana icabında ne yapar? Sahiptir. O yüzden kızların yetiştirilmesiyle ilgili olan hadisler bugün de gelecek yine daha başka bir boyutta değerlendirilecek. Özellikle kadının dediğimiz gibi bir toplumun geleceğiyle doğrudan bağlantılı olması, bir toplumu alçaltan ya da bir toplumu yükseltenin doğrudan kadın olmuş olması buna ne yapmayı daha çok özen göstermiş olmayı gerektiriyor. Ve bunu da göreceğiz hadislerimizde. Ha burada özellikle konumuzun başlığı yetimleri ve kimsesizleri korumuş olmak. Allah Azze ve Celle Hicr suresinin 88. ayetinde buyuruyor ki وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere kolunu ve kanadını ger. Müminlere karşı kolunu ve kanadını ger. Yani kol ve kanadı germiş olmak ne demek? Bunu zaten biliyorsunuz. Kol ve kanadı germiş olmak soğuktan korumak için. Adeta nasıl ki bir kuş kanadını gerer yavrularını içerisine alırsa tehlikelere karşı bu aşırı derecede esen rüzgar dahi olsa Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onun şahsında bütün ümmete müminlere karşı kanadını ger. Yani onları kucakla, onları koru, onlara sahip çık, onları açıkta bırakma. Yani hayatın sadece kendine dönük olmasın. Hayatın sadece ben eksenli olmasın. Tam aksine sen bir ümmetin evladısın. Yani sen bir Allah'a iman edenler güruhunun içerisinde bir fertsin. Ve dolayısıyla onun derdiyle dertlenmiş olmak mecburiyetindesin. Çünkü sen günde 5 vakit namaz kılarken her rekatında İyyâke na'budu, sana kulluk ederiz dersin. Sana kulluk ederim demezsin. Ve İyyâke ve sadece nesta'in dersin. Senden yardım isteriz dersin. Senden yardım isterim demezsin. Yani sen değilsin. Sizsin. Sen sizin bir parçasısın. Dolayısıyla hep biz dersin. Namazında İyyâke e'budu, ya Rabbi sadece sana kulluk ederim dersen namaz bozulur. İyyâke na'budu, sana kulluk ederiz diyeceksin. İsterse dünyanın en ücra köşesinde, ister suyun dibinde, denizaltı gemisinin içerisinde tek başına, isterse bir dağın tepesinde kaybolmuşken fark etmez. İster yalnızken, nerede olursan ol, bu şekilde biz diyeceksin. Neden biz? Ey iman eden kullarım diye Allah-u Teala kullarını bir tarafa ayırıyor. Ve sen bir bize müntesipsin. Böyle olduğuna göre onun sıkıntısını ne yapmış olmakla, çekmiş olmakla mükellefsin. Bir ailesin. Bir insanın hanımıyla ya da eşiyle ya da çocuklarıyla bir problemi olduğu zaman onlardan uzak olsa dahi o problemden uzak kalabilir mi? Kalamaz. Uzak olsa dahi kalamaz. Nereye gitse o problem kendisiyledir ve kafasını meşgul eder. Çünkü o bir ailedir. Yani o bir birliktir ve bunu düşünmek zorunda. O yüzden Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müminlere kanadını ger. Evvela müminlerin kanat gerilmesi gereken ihtiyaç sahiplerini gözet. Müminlere kanatlarını alçalt. Müminlere üstten geçme, yukarıdan bakma. Onlara karşı kanatlarını indir derken, eğer sadece iman ettiği için eğer ki mümine kanat germiş olmak gerekiyorsa bu iman etmiş toplumun içerisinde ihtiyaç sahibi olanları da daha fazla kanat gererek kucaklamış olmak nedir? Pek tabii anlaşılacak olan bir şeydir. Bu birinci ayet. İkinci ayet, geçen hafta işlemiştik bu ayeti yine. Kehf suresinin 28. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Sadece senin Rabbini arzulayan, Rabbinin rızasını arzulayan ve Rablerine kavuşmak gibi bir derdin dışında başka bir dertleri olmayan kimselerle beraber, sabah akşam Rablerine yalvaran kimselerle beraber diren, onlarla beraber sıkıntılara dayan. Yani senin yerin onlar olsun. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın ola dünya hayatına meylederken ya da sakın ola dünya hayatına meyledeceğim diye kimsesiz ve gariban olan, zayıf olan ya da toplumun içerisinde tabiri caizse haşa ayak takımı olarak ifade edilenleri görmezden gelme. Dünyalık kazanmak için kaliteli adamlarla görüşmek lazım. Öyle değil mi? Yani mezarlık bekçisinden ne kazanacaksın? Mezarlık bekçisinin karşısında süt dökmüş kedi gibi olmana gerek yok. Ama eğer karşındaki dikmiş olduğun dünya zevkine seni iletecek bir kimse ise bir bakarsın süt dökmüş kedi nereye? Adeta dökülmüş sütü yalayıp tekrar kabına koyacak kadar da kişilikten mahrum bir duruma düşmek. Dolayısıyla sen sakın diyor ey peygamberim, gözünü dünya metaına dikerek sakın o sabah akşam Rablerini arzulayan kimselerden yüzünü çevirme. Burada da yine Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o fakir Müslüman, o kimsesiz Müslüman, o garip Müslüman. Hatırlayın geçenki hadisi. Hani bir kimse geçmişti Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından. Demişti ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanındakine, şu kişi için ne dersin? O da demişti ki ya Resulullah, yani o konuşursa dinlenir, şeref sahibidir. bir kimseye talip olsa kız verilir, bir yerde aracılık yapsa sözü dinlenir. Bir tanesi daha geçmişti, o da tam aksi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorduğunda o kişi konuşsa dinlenmez. Valla aracılık etse sözünü dinleyen olmaz. Bir kıza talip olsa kızı veren çıkmaz. Ne demişti Aleyhisselatü Vesselam? Bunun gibisinden ise bunun yeryüzü dolusu bunun bir tanesine denk değildir. Yani o kimsesiz olan, o gariban olan, o müminin bir tanesi onun gibisinin yeryüzü dolusundan daha hayırlıdır demişti. Dolayısıyla iman etmiş olmak ya da bir insan iman etmiş olmuş olması en büyük elde edilebilecek olan zaten bir hazine. Burada da Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o müminlere kol kanat germesine ne yapıyor? Salık veriyor. Yine Duha suresinin ayetleri ki çoğunuzun ezberinde Allah-u Teala orada ne diyor? فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ فَاَمَّ öyleyse yani neden öyleyse? Niye karşılık öyleyse? Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz? وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى seni yol bilmez bilip de seni hidayet etmedi mi Allah? Sen yolunu bilmezdin. مَا كُنْتَ تَدْرِي sen bilmiyordun iman nedir, kitap nedir. Bilmiyordun. Hatta insanların çirkefliklerinden, insanların bozukluklarından, insanların alavere, dalaverelerinden, insanların fuhşiyatından, insanların aşağılık durumlarından, zenginin hep fakiri ezmesinden, güçlü olanın güçsüz olanı sömürmesinden, hatta bütün bunlardan daralmıştın da, 35 yaşında o olgunluğunla dağlara çıkmıştın. Alternatifin yoktu insanlara sunabileceğin. Seni bu durumda bulup da fehede hidayet etmedi mi Allah? Ve vecedeke ailen feagne. Hani unutma bu senin Rabbin. Seni fakir bulup da kimsesiz bulup da yani Abdullah'ın yetimi bulup da babasının yanında dedesinin yanında 2 sene hayat sürüp sonra amcasının eline kalan amcasının o kadar çocuğun yanında zaten bir de kendisini fazlalık olarak hissedip içini kavuran bir durumda bulunduktan sonra seni Hatice gibi bir imkanla Allah ondan razı olsun buluşturup da seni zengin etmedi mi? Seni bağımsızlaştırmadı mı? Hazreti Hatice'yi biliyorsunuz. Elindeki ne varsa hepsini Allah yoluna verdi. Hepsini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a serdi. Evini İslam'ın yuvası yapmıştı. İslam'ın çöreklendiği bir yuva. Her şeyleriyle böyle bir peygamberin daha ilk yıllarında çekmiş olduğu o sıkıntıları böyle dağ gibi bir kadın. Yani o sıkıntıları göğüsleyen ve kocasına bu anlamda hakikaten bir davacının yapabileceği katkının en alasını gösteren. Servetini de harcıyor bu uğurda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam garibanları görüyor. Al. Hepsi senin olsun. Evini böyle yaptı. O yüzden zaten müjdelenmedi mi? Hani sahih bir hadiste ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta bir gün Hazreti Hatice merak etmiş nereye gitti diye arkasından gidip mahalleyi bakarken bir baktı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir tane yabancı Hazreti Hatice'nin tanımadığı bir kimse var. Hatta meraklandı oraya doğru giderken o kişi kayboldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Ne oldu sana dedi. Meraklandım. Bir şey mi oldu diye. O da yok dedi. O gördüğün Cibril'di dedi. Ki Cebrail Aleyhisselam biliyorsunuz en çok insan şeklinde gelirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve sana dedi selamı var. Hatice'ye selam söyle. Rabbinin ona selamı var. Allah ona cennette bir köşk hazırlamıştır dedi. Yani sen bu durumlardaydın. Allah sana bu imkanları vermedi mi ey peygamberim? Verdim. Öyleyse sakın Allah'ın üzerindeki nimetini unutup da şımarma. Öyleyse ne yap? فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ sakın yetimi kahretme. Sakın yetimi küçük görme. Yetimi ezme. Yetimi alaşağı etme. Kimsesiz diye, sahipsiz diye zannetme. Ettiğin yanına kar kalır. Dünyada sahibi olan ya da dünyada imkanı olana Allah emreder. İmkanı olana kendini savun diye emreder. İmkanı olmayana iman edenler için Allah doğrudan sahiplenmiştir. Mesela imkanı olmayanlar, yetimler. Yetimler Allah'ın korunmasındadır. O yüzden yetim malı yemiş olmayı Allah-u Teala doğrudan karında ateş besle, ateş doyurmak diye ayetinde bildirir. Yetimleri hor görmeyi Bakara suresinde işledik. Allah-u Teala o şekilde ne yapar? Tehdit eder. Tam aksine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir de yine yetimi gözeten gelecek, onlara müjdeler verir. Kendisini savunamaz yetim. Hele bir de kız olursa daha fazla. Yine kendini savunamayanlardan bir tanesi. Kadınlar. Ve bir sonraki zaten konu da, bir sonraki başlık da kadınlara iyi davranma şeklinde, iki hafta sonraki Riyad-ı Salihin, oraya gelecek konu. Kadınlar kendilerini savunamazlar. Çünkü güçsüzdürler, kuvvetsizdirler. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde yani bir peygamber olarak ümmetine yapmış olduğu o en özlü konuşmasında en sonda verdiği iki tane emirden biri nedir? İki tane emirden bir tanesi وَاتَّقُ اللّٰهَ ف۪ي نِسَائِكُمْ Kadınlarınız hususunda Allah'tan korkun. Başka bir yerde فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوهُنَّ بِعَهْدِ اللّٰهِ Siz onları Allah'ın ahdiyle helal kıldınız. Allah'ın koyduğu şartlar içerisinde onları helal kıldınız. Ha zannetmeyin ki sahipsiz. Öyleyse Allah'ın ahdiyle aldıysanız ve onlar sizin sorumluluğunuzda ise ve zayıflarsa, güçsüzlerse, size karşı bir şey yapamıyorlarsa zannetmeyin. Astığım astık, kestiğim kestik. Hesabı Allah'a vereceksin. Hesabı Allah'a vereceksin. Yani zayıf, dünyalık şartlar içerisinde zayıf durumda olanın korumasını doğrudan Allah almıştır. Ve iman edenlerin imanlarını yoklayarak da Allah-u Teala bunu kapatmıştır. Bu arayı kapatmıştır. Çünkü denge şarttır. İşte burada öyleyse fela takhar, sakın ola yetimi küçük görme. Ve emmessaile fela tenhar. Senden bir şey dilenen, senden bir şey isteyen, bir ihtiyacını senden gidermek isteyene gelince sakın onu da geriye tepme, azarlama. Böyle bir eğit. Ve bu ayette burada ne yapıyor? Yine özellikle insanların içerisinde asaleti olmadığı için, malı mülkü olmadığı için, yani çevresi akrabası olmadığı için, sülalesi geniş olmadığı için ezilen insanlara karşı özellikle Allah-u Teala'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Yönlendirmesi var. Yine bir sonraki ayetimiz, hızlı hızlı geçeceğiz. Bugünkü hadislerimiz biraz fazla. Ve bugünkü derse yetiştirmek istiyorum inşallah bitirebilirsek. Bir sonraki ayet, hemen hemen hepinizin ezberinde olan bir ayet. Maun suresinden اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ Dini yalan sayan, dini boşa çıkaran, dini yalanlayan kimseyi görmedin mi ey peygamberim? Kimmiş o dini yalanlayan, o dini boşa çıkaran, dinin özünü kavramayan, dinin hakikatini anlamayan, dinin doğrudan kişinin hayatını, ailesinin hayatını ve toplumun hayatını düzenleyici ilahi bir direktif olduğunu farkında olmayan, dini sadece yat kalk, kıl beşi kurtar başı mantığıyla adeta sanki hafta sonu muhabbetlerine haline dönüştüren ve dinin bir yaşam biçimi veya ilahi bir yaşam biçimi olduğu için de en güzel hayat sistemi olduğunu farkına varmayıp dini yalan sayanı gördün mü? Kim o? Fezalik. İşte bu kişi ellezî, o kimsedir ki yedu'ul yetîm. O öksüzü iter, kalkar, öksüzü yetimi incitir. Yetimi adam yerine koymaz. Yetimi takmaz. Kimden korksun ki? Yetimi ezer. وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ Ve yoksulların, miskinlerin, kimsesizlerin yedirilmiş olmasına da insanları sevk etmez. Bir bakarsınız, emin olun 2 sene sonra paraya sıkıştığı zaman para isteyebileceği bir adama cebindeki parasının hepsiyle yiyecek hazırlar, içecek hazırlar, masasını kurar, ona imkan tanır. Yani tabiri caizse kazın geldiği yerden tavuk hiç esirgemez. İsterse elinde 1 tane tavuk olsun. Ama elinde 100 tane tavuk olsun, ileride karşılık görme ihtimali olmayan bir yetime zırnık koklatmaz. Hani bir olay anlatılır İsrailoğullarından. Adamın bir tanesi cimridir. Bir gün bir tavuk alır gelir evine. Evine getirdiği zaman hanımına der ki şunu bir pişir de akşama bir tavuk yiyelim. Hanımı güzel pişirir, hazırlar, eder, eyler. Tam sofraya oturmuşken kapı vurulur. Kapıyı adam açar. Karşıdaki yoksuldur. Çok açımdır. Bana yiyecek bir şey verebilir misiniz? Tabii mantık şimdiki mantık. Benden mi kazandın? Ben sabahları kalkıp işe giderken sen yatıyordun. Falan filan gibi. Böyle ahkam kese kese kese reddeder. O da der ki ben sizden para istemiyorum. Sadece açım. Yani ben burada istemiş olmanın güzel bir şey olmadığını da biliyorum. Başka bir ihtiyacım olmadığı için. Başka bir çıkar yolum olmadığı için. Açlığa vurduğum, açlığın zirvesine vurduğum için der. Ve adam kapıyı suratına vurduğu gibi geçer oturur. Karısı sorar ne oldu? Böyle böyle. Karısı der ki ya bir parça verseydin ne olurdu? Yani ihtiyaç sahibi, yoksul. Ne olurdu? Yani bu tavuk bizim hep bize yeter artar bile. Tabii hanımına da bir fırça sen konuşma. Gibi. Ondan sonra bir müddet geçtikten sonra adam iş yerine giderken bir bakar ki iş yerini almış bir güzel kumaşlıdır. İş yerini almış yangın başını gitmiş. Derken adam neyi var neyi yok hepsini kaybeder. İflas eder. Hatta öyle ki karısının dahi ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelir. Ve karısını git babaannemindir artık senin geçimini ya da karnını doyuracak bir imkan dahi bulamıyorum der. Ve o kişi karısını bu şekilde gönderir. Karısı da gider ve karısı bir müddet sonra başka bir kimseyle evlenir. Evlendiği kişi bir dönem sonra biraz daha zenginler, durumu iyi olur ve bir gün tavuk alır gelir. Bu sefer tam tavuk yerken kapı vurulur. Aradan tabii ki bir müddet geçmiştir. Kapıya kadın açar. Kapıdakiyle konuştuktan sonra geriye gelir. Kocası kimdir? Kocası kim diye sorunca bir dilenci, yani yoksulmuş, açmış deyince ya bir parça but istiyor. Ya da bir parça yiyecek bir şey istiyor. Şu tavuğun bir budundan versek mi? Deyince kocası ya Allah bize vermişti. Yani Allah'ın verdiğinde biz niye kısıtlayalım ki? Hepsini ver. Tavuğundur hepsini ver. Biz yine alırız. Hanımı alır tavuğu neyse götürür ona verir. Fakat gelirken hanımının gözleri yaşlıdır. Kocası sorar ne oldu sana? Yani neden ağlıyorsun? Yok ağlamıyorum falan der. Yok yok ağlamışsın gözlerin biraz yaşarmış deyince kadın bu sefer açıkça söyler. Der ki biraz önce o tüm tavuk verdiğimiz kimdi biliyor musun? Benim önceki kocamdı. Yani biraz önce tüm bir parça but isteyip de tavuğun tamamını verdiğimiz benim önceki kocamdı. Ve önceki kocamın başından da böyle böyle bir şey geçmişti deyince adam ne dedi biliyor musunuz? Benim kim olduğumu biliyor musun? Kadın yok neyi kastediyorsun deyince ben de o ilk dilenciyim der. Yani küçük bir amel öyle işler getirir ki Allah-u Teala'nın gazabını çeker. Öyle işler getirir ki Allah-u Teala'nın rızasını celbeder. Hele mesele yetimler, kimsesizler, sahipsizler olunca bu böyledir. Ve İslam bunu bize vermiştir. Yani 1400 sene içerisinde bunu nakış nakış içimize işlemiştir. Öyle ki batıyı görürsünüz. Zırnık karşılığı olmasın babasına dokundurmaz. Aynı ailenin içerisinde bile karı ve koca iki ayrı personeldir. O yiyeceğini kendi öder, o yiyeceğini kendi öder. Bu kadar mı olur? Ama bakın İslam'la hala adeten dahi olsa, yani töre olarak dahi olsa bağlanmış olarak gelmiş, daha hala batılılaşmanın o çıkmazı içerisinde kendi kişiliğini kaybetmemiş, o Avrupalılaşmanın ya da o zenginleşmenin ya da o imkan bulmuş olmanın o şımarıklık seviyesine ulaşmamış, onlardan haberi olmayan bakın insanlara ekmeklerini dahi açken hala paylaşırlar. Bu İslam'ın getirdiği bir şeydir. Ve böyle de olmalıdır. O yüzden onları Allah koruma altına almıştır. Ve bu ayetin arkasından ne geliyor çok iyi bilirsiniz. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ki kıldıkları namazdan gafildirler. Yani neden böyle bir şeyin arkasına kıldığı namazdan gafil olan insanlara yazıklar olsun diye bir ifade gelir ki? Öyle değil mi? Ya buna ne alakası var? Kıldığın namazdan gafil olmaya başlarsan, Allah korusun beni de sizleri de, kıldığın namazdan gafil olmaya başlarsan böyle olursun, bencilleşirsin. Cemaatle namazın Müslümana biz şuuru vermesinin sevabı da o yüzden, o nedenden böyledir. Bu nedendendir. Çünkü cemaatle namazı Müslüman biz şuurunu yaşar. O yüzden tek kılarsın bir sevap, cemaatle kılarsın 27 kat daha fazladır. Niye? Düşünmek lazım. Ve bu ayetin arkasında neden o geliyor? Tabii şu anda Maun suresinin tefsirini yapmıyoruz. Onu bekleyeceksiniz. Biraz fazla da bekleyecek olsanız da o tefsiri gelince, ama soru işareti tavsiye ederim. Evet, hadislerimize geliyoruz. İlk hadisimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'tan radıyallahu anh'tan diyor ki künne ma'annebiyye sallallahu aleyhi ve selleme sittete nefer. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanındaydık ve 6 kişiydik. Fekalel müşrikune linnebi. Müşrikler Peygamber aleyhissalatu vesselama dediler ki utrut ha'ula ila yeşteri'une aleyna. Şu ayak takımını, yani şu kimsesizleri geçenki derste işlemiştim. O yüzden tekrar üzerine durmayacağım. Yani şu malın mülkü olmayan, adeta yaşadığı ortama kalabalık yapan, asaleti, soyu sopu, hiçbir şey olmayan şu kimseleri yanından uzaklaştır dediler peygambere. Ta ki bize karşı cüretkar olmasınlar. Yani onlarla oturmak bile bizim haysiyetimizi ve onurumuzu zedeler. Biz kim? Onlarla oturmak kim? Diye. Böyle söylediler diyor peygambere müşrikler. Ve kuntu ene ve ibn Mes'udin ve Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki ben vardım. İbn Mes'ud vardı. Ve raculun min Huzeyl. Huzeyl'den bir adam vardı kabilesinden ve Bilal'un, Bilal da vardı ve raculani, iki tane kişi daha vardı ki onları söylemeyeceğim diyor. Fe vaka'a fi nefsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma sha Allahu en yaqa fa haddasa nefse. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın içine bir şey doğdu. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim onu alınmayacağımızı bildiği için, yani bizi uzaklaştırmayı bir parça içinden geçirdi diyor. Çünkü biz alınmazdık ona. Yani ona can feda. Niye alınalım ki? Hem derdi onlarla konuşsun, anlatsın İslam'ı, belki İslam'a gelirlerse ne kadar güzel olur diye. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü içine böyle bir şey doğdu diyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Ve Allah bu ayeti indirdi. Fela ve la tatru dillezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuridune veçhe. Sabah akşam Rablerinin rızasını gözeterek ona davet eden, ona çağıran, ona yalvaran, ona dua edenleri sakın ola yanından kovma. İçinden geçmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayır. Adam gibi iman edecek olan müşrik gelecek adam gibi iman edecek. Sen imanı onun ayağına götürmek ya da imanı onun istediği şekle sokmak gibi bir imkana sahip değilsin. Senin elinde değil bu. Senin üzerine düşen anlatmaktır. Yani onlar Allah'ın katında da torpil olduğunu mu zannediyorlar? Onlar Allah'ın katında malları da olsa, mülkleri de olsa, imkanları da olsa, Mekke'nin yöneticileri de olsalar, en ileri gelenler de olsalar, Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar, daha iman etmeden önceki dönem Ebu Lehebler, Mughireler, öyle de olsalar innemel müşrikûne necesun, şüphesiz ki müşrikler pisliktirler, onları Kabe'ye yaklaştırmayın şeklinde olduğunu ne bilsinler. O yüzden mümin olan kişi ne olursa olsun sen onları diyor Allah-u Teala ne yapma? Uzaklaştırma. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Müslüm'ün rivayeti olarak bunu aktarıyor. Tabii onların bazı teklifleri vardı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan tamamen başka ağır teklifler de istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları hiç kabul etmedi. Yani biz Müslüman olsak bile hani seni belki dinleyeceğiz ama onlarla hiçbir araya gelmeyeceğiz. Bunları Resulullah tamamen çevirdi. Aleyhissalatü vesselam sadece düşündüğü onlara davet ederken bir parça dışarıda beklemeleri durumu. Ya düşünebiliyor musunuz? Bugün laiklik adına güya kendisi sınırını aşmış, haddini aşmış, omuzu mumuzu kabarık, bilmem nerelere kabarık bir adamın iman etmiş, hele bir de namaz kılan, okula da gitmemiş, hiçbir malı, mülkü, şirketi mirketi de yok. falancalar gibi dayısı da yok. Onunla aynı masada oturup sohbet etmez. Gitti. Halbuki bilmezsin ki innemel müşrikune necas. Sen bir pisliksin. Allah sana pislik diyor sadece. Yani necasetsin. Necaset nedir? Necaset namazınıza engel olan şeydir. Çünkü abdestin şartlarından, namazın şartlarından bir tanesi necasetten temizlik. O yüzden Kabe temizliğin en güzel yeri olduğu için o müşrikler pisliktirler, Kabe'ye yaklaştırmayın der ayette. Çünkü onlar pisliktir. Çünkü insan, insan olmasıyla şereflidir. Yoksa tazıya altın semer de vursan tazı, gümüş semer de vursan tazı. Müziğe de kaldırsan tazı, nereye kaparsan tazı. Yani altının yere düştüğü zaman değer kaybetmesi söz konusu mu? Hayır. Dolayısıyla iman gibi bir imkana sahip olan kişi, velev ki üstü başı yırtık olsun, yetim olsun, Allah'ın katında o değerlidir. Ha öbürü üzerine giyinmiş. Önemli değil ki. Yani öyle semerler var ki, dünya para. Öylesi de var. O yüzden insanlığa değil de, bugünkü insanlar da öyledirler. İnsan olarak, insanlık değerine değil de hep dışa bakarlar. Dışa göre. Adamın yanına gidin oturun şöyle, sıradan el pantol, mantol, gömlekle, mömlekle. Gidin oturun, dayı oğlu gibi konuşur seninle. Çıkın, dışarıya gidin, bir mağazaya gidin, bir kravat takın, şöyle bir ceket takın. Allah, hele bir de elinizde bir çanta olmaya görsün. İçeri girerken başlar. Hani Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye var ya, hani gitmiş de bir yere kimse değer vermemiş. Ve hoca aç kalacak, yemek var ortada. Hiç kimse yedirmiyor, sıra bulamıyor adam. Hoca hemen bir eve gidiyor, bir tane şöyle güzel bir kürkü varmış, kaftanı. Hemen onu sırtına bir atıyor böyle. Ondan sonra gelince, ooo hocam falan filan, buyurun falan filan, adamı oturtmuşlar bu sefer baş köşeye. Hoca da çıkartmış kürkünü, sokmuş yemeğin içine. Demişler, ya hocam ne demiş, ye kürküm ye. Ya bunlar bana değil, sana getirdiler bu imkanı, sen ye. Anlatabildim mi? Yani kürke göre değil. Dolayısıyla İslam meselenin ne yapar? Özüne bakar. Ve bir sonraki hadisimiz. Rıdvan biatına katılan sahabilerden Ebu Hubeyre, Hureyre değil, Hubeyre Aiz İbni Amr el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Sufyan, iman etmeden önce Mekke'deki döneminde, aralarında Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi'nin de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Bunlar garip Müslümanlar. Köle. Durumu yok. Zayıf. Hani konuşsa dinlenmez, kız istese verilmez, aracılık yapsa aracılık kabul edilmez tipten, cinsten orada, o dönemde. Onu gören bu Müslümanlar da dediler ki Allah'ın kılıcı henüz Allah'ın düşmanını temizlemedi. Yani bu Allah'ın düşmanı hala geziyor. Daha Allah'ın kılıcı tepesine inmedi dediler bunun. Ve bu Hazreti Ebu Bekir de oradaydı. Oradan geçerken dedi ki siz bunu Kureyş'in en önde gelenine mi, efendisine mi söylüyorsun? Ya bu Kureyş'in en ileri geleni diye. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi Hazreti Ebu Bekir ve bunu anlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi ona? Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, lealleke agdabtahum, belki onları kızdırmışsındır ha? Belki onları gücendirmişsindir. Yani o Bilal'ı, Süheyb'i, Selman'ı, Farisi'yi. Le in kunta agdabtahum, eğer onları gücendirdiysen, eğer onları kızdırdıysan, lekad agdabta rabbek, bil ki Rabbini de gazaplandırmışsındır. Rabbini de kızdırmışsındır. Yani o garibanların, o kimsesizlerin kızması doğrudan Allah'ın gazabını celbediyor. Çünkü sahipsiz dedik ya, sahipsiz. Ve bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Koşa koşa hemen o müminlerin yanına gitti. Ve dedi ki, ey kardeşlerim, yoksa benim söylediğimi alındınız mı? Yoksa benim söylediğimi alındınız mı? Gidiyor hemen özür diliyor, helallik alıyor. Bağışlanma diliyor. Yoksa Hazreti Ebu Bekir de Mekke'de ileri gelenlerdendi. Demiyor ki ya adam boşver, Niye? Çünkü Rabbinin gazabından korkuyor. O da hemen gitti onlara söyleyince, onlara dediler ki yok biz sana gücenmedik. Allah seni affetsin ey kardeş dediler. Ve onlar da ona gücenmediklerini söylediler. Ha, bu hadiste yine ne diyor Resulullah? Onları gücendirdiysen bil ki Rabbini gücendirmişsindir. Yine kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin, sahiplenilmiş olması gerekenlerin, yoksulların, ihtiyaç sahiplerinin Allah katındaki kadrine, derecesine bir bakın ki onlar böyledirler. Evet, bir sonraki hadisimize geçiyoruz. An Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu kal. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'tan buyurdu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Ana ve kafilul yetimi fil cenneti hakeza. Ve eşara bis sebabeti vel busta ve cerraha beynehuma. Ki Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Resulullah aleyhissalatu vesselam işaret parmağıyla orta parmağını şöyle yaklaştırıyor birbirine. Ben ve diyor, ben ve yetime kefil olan kişi cennette böyleyiz diyor. Al. Cennete ilk girecek olan benim ve fukara'ul muslimin, Müslümanların fakirleridir diyor. Cennete bir yetime kefil olan kişiyle cennette benim aram böyledir diyor. İşaret parmağıyla orta parmağını gösteriyor. E daha ne dersiniz? Yani Allah'ın bu meseleyi nasıl değerlendirdiğini nasıl görürsünüz? Gerçi insan çok bizim gözümüzde. Harca oğlu harca. Bir eksilmiş, bir çoğalmış ama öyle değil. Allah yarattığı her bir insana aynı derecede değer verir. Çünkü yaratılmışların hepsinden bir insan nedir? Değerlidir. Bir insan yaratılmışların hepsinden daha değerlidir. Hele bir de sahipsiz, yetim gibi, kimsesiz, ezilen, oradan buraya vurulan, onun bunu tekmelediği böyle olursa daha da değeri artar. O yüzden kim onlardan bir tanesine kefil olursa diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben onunla cennette neyim? Bu şekildeyim. Bir sonraki hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, o da Müslim'in rivayeti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Ve ravi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine bir önceki rivayette olduğu gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kendi yetimine. Neden kendi yetimine? Kendi yetimi de yüzen ister çünkü. Ezdirmemek için. Kocası ölür, kadın ihtiyaç sahibidir. Allah'ın da kendisine tanımış olduğu bir imkandır, helaldir. Başka bir kimseyle evlenmesi. Gider ve o çocuk icabında bırakır, terk eder. Ama o durumda bilsin ki çocuğuna sahip çıkmış olması böyledir. Yine karısı ölmüştür, erkek evlenir. Kendi çocuğunu ezdirir. Yeni gelen cici anne ortalığı dağıtır. Bunları görmezden gelir. Bakın, kendi evladı dahi olsa ne yapar? Elden çıkar. Dolayısıyla bu da bunun içerisinde. O yüzden kendi yetimini ve üstüne üstelik bu, hem bu açıdan olduğu gibi bir de dediğim gibi, yani bir evde eğer kadın yok ise o evde erkeğin yükü ne yapar? İkiye katlar. Bu açıdan da durum öyledir. Ya da koca yoksa kadının yükü ikiye katlar. Dolayısıyla senin bu çekmiş olduğun yük zannetme ki sıkıntı. Yap, sıkıntı hiçbir sıkıntının karşılıksız değildir. Eğer çalışman insan üzerinde ise hiçbir zaman boşa çıkmayacaktır. İnsan eğitimiyle uğraşıyorsan hiçbir zaman çalışman boşa çıkmayacaktır. O yüzden vallahi ve billahi bir ömür boyu çalışıp evine para getiren, hatta makineler icat eden bir kadın bir tane çocuğunu Allah için hakkıyla yetiştiren kadınla kıyas dahi edilemez. Velev ki kazandığı Allah için kullanılsın. Hani nerede nasıl kazanmış onu zaten değerlendirmiyoruz. O ayrı bir olay da. Çünkü insana yapılan yatırım var. O yüzden hani bir tanesine sormuşlar kadın çalışır mı, çalışmaz mı? Demiş ya kadın işsiz mi kaldık? Kadının zaten işi başından aşkına evdeki çocuklarla uğraşmak. Uğraşmak derken eğitmek. O yüzden dedim. Bakın Roma İmparatorluğu'nun tarihine bakın. Roma İmparatorluğu'nun tarihine hatta Mevdudi Hicab isimli kitabının ilk giriş bölümlerinde bunu güzel detaylı bir şekilde irdeliyor. Roma İmparatorluğu'nun zirveye vurduğu dönem kadınların dışarıdan el etek çektiği, kocası karısını çocuğunun yanında yanağından öptüğü için senato üyeliğinden atıldığı dönemdir Roma İmparatorluğu'nun zirveye vurduğu dönem. İslam'a da bağlantıları yoktur ha. Yani bu İslam'ın bir geleneği değil. Romalılar biliyorsunuz ya çok tanrıya tapardılar. Jüpiter'ine bilmem nesine canı sıkılan bir tanrı çıkarıyor. Yani böyle bir tanrı söz konusu. Ama buna rağmen kadını dışarıdan attılar. Yani dış işten aldılar, eve çektiler. Hatta dediğim gibi evde senato üyesi. Yani sonuçta imparatoru seçen senato üyesinin bir tanesi evde hanımını çocuğunun yanında sadece yanağından öptüğü için senato üyeliğinden attığı bir dönemdir. Roma İmparatorluğu'nun zirveye vurduğu dönem. Ve tarihi olarak da irdeliyor Mevdudi. Kadınların Roma İmparatorluğu'nda artık güya hakkımız diye. Yani feminist akımlar var ya. Güya hakkımız diye. İşte biz de hayatta varız diye. Niye ezilelim kendi hayatımızı kendi elimizin garanti altına alalım diye dışarıya çıktıkları, önceden sonra sokağa çıktıkları, sonra belirli yere de iş talep ettikleri, yer aldıkları dönem tarihi olarak Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün başladığı dönemdir. O yüzden toplum aile üzerine inşa edilir. Ailede de asıl kemik kadındır. Çünkü çocukların yetişmesi onun elindedir. Ve Müslüman kadınlar da böyle olmalıdır. Böyle olmalıdır. Yani en kaliteli yemek nasıl yapılır? Yemeğin tuzu nasıl ayarlanır diye mahşer günü sorulsa bizim kadınlar hepsi direkt cennete girerler. Ama yok. Gerçi diyeceksin ki al birini vur ötekine. Kocası ne ki? Ya sen nesin ki diyeceksin. Sen de haklısın. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyecek. Öyleyse eğer gerçekten ileriye dönük İslami bir toplumun oluşumunu amaçlıyorsak sahabe gibi kadınlı ve erkekli bunu gaye edinmiş, bunu dert edinmiş, evini medrese haline dönüştürmüş, eğitim haline dönüştürmüş aileleri yani toplumun çekirdeklerini oluşturmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz. İşte bu anlamda kişi kendi yetimini de ne yapacak dedik? Gerekirse sahiplenecek. Çünkü o çocuk sokağa atılmamalı. Başıboş bırakılmamalı. Hem ezilir, hem dağılır, hem kişiliği silinir. Toplumda dengesizlikler oluşur. Sırf sahiplenilmediği için ileriye dönük gerçekten aklını en mükemmel bir şekilde kullanarak da toplumun geleceğini belirleyebilecek temel noktalarda bulunabilecek olanlar sırf sahiplenilmediklerinden dolayı toplumun belası haline dönüşürler. Toplumun belası haline dönüşürler. O yüzden hem de bu anlamda. Evet bir sonraki rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki muttefakun aleyh yani Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Leysel miskin اَلَّذِي يَرُدُّهُ temratu ve temraten وَلَا لُقْمَةُ وَالْلُقْمَةً Lokma. Bizim Türkçe'ye de geçmiş ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki miskin yani yoksul olan kişi bir ya da iki hurmayla ya da bir iki lokma yiyecekle geriye çevrilen kişi değildir. Savuşturulan kişi değildir. Asıl yoksul bu değildir diyor Resulullah. اِنَّمَ الْمِسْك۪ينُ الَّذ۪ي يَتَعَفَّفْ Asıl miskin, asıl yoksul, asıl ihtiyaç sahibi iffetli davranandır. İki tane şey var. İki tane özellik var burada. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani utitul cevami al kelim. Yani bana en mükemmel ifade sanatı verildi. Bana kelimelerin özü verildi de diyordu ya bir hadisinde. Yani aynı ifadede iki şeyin ispatı. Hani diyor ya mesela bir hadiste annesi ve babası yaşlı iken eline kalıp da onlara bakıp cennete gidemediği için, yani onlara bakmadığı için ateşe girene yazıklar olsun. Aynı hadiste iki şey var. Yani onlara bakarsan cennet, bakmazsan ateş var anlamında. Şimdi burada da aynı. Bir, müminlerin sıkışık duruma düştükleri zaman iffetli olmaları. İffetli olmaları. Dedim ya, hemen feryadu figan etmek. Adam öldürüyor kendini. Niye öldürüyorsun? 6 ay sonra arbeitslos parası kesilecek ya. Ne duruma düşecek diye adam şimdiden kendini öldürüyor. La ilahe illallah. Bu mu ya? Yani senin ayakların üzerine, yerin üzerine bu kadar mı dik durabiliyorsun anca? Daha bunun feryadını veriyorsun. Sen Allah'a tevekkül mü etmedin? Allah da seni öyle o zaman süründürür. O yüzden eğer bir gün muhtaç duruma düşersen feryadu figan etme, iffetli ol. Çünkü asıl miskin, asıl yardım edilecek kişi diyor Resulullah, bir iki hurmayla geçiştirilen değil diyor. İffetli davranandır. İstemeyendir, istemediği için de sıkıntı çekendir. Öyleyse siz de verecekseniz onurlu olanlara verin. Yani yardımınızı yapacaksanız, mal tepesi karası içiyor, yardımını yapınca adam mal buraya terfi edecek. Ya da siyah beyaz televizyonu var, yardımını yapınca siyah beyazı satıp renkli televizyon alacak. Ya böylelerine değil. Gerçekten onur ve iffetinden istemeyenlere, bunlara da verin. Çünkü asıl ihtiyaç sahibi onlardır. Hatta Allah yolunda, Resulullah Allah Azze ve Celle Bakara suresi 273. ayetinde ne diyor? Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Allah yolunda mücadele ettikleri için alanları dar olan, la yestati'une darben fil ard ve diğer insanlar gibi yeryüzünde boş vakitlerinde gezinip de dolaşıp da yeryüzünde iş bulup da dünyalık mal kazanma imkanına sahip olmayanlar, olamayanlar. Asıl yardım bunlar içindir diyordu Allah-u Teala. Asıl yardım bunlar için. Kendini Allah'a adamış, Allah yolunda mücadele ettiği için alanı daralmış ve diğer insanlar gibi yeryüzünde gezip de para ve pul kazanma hak imkanına sahip olmayanlar asıl bunlardır diyor. Hem de onlar nasıldır bilir misiniz? يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ. Cahil kişi diyor onları, onlar öyle iffetlidirler ki, o sıkıntılarına rağmen öyle dik dururlar ki, cahil onu zengin zanneder. Cahil onu zengin zanneder. Öyledirler. Ama dediğim gibi hani derler ya Türkiye'nin esnafı. Adamlar hep aç. Allah'a şükürler olsun kazanıyor diyen yok. Rabbim bereket versin. Elhamdülillah diyen yok. Abi bildiğin gibi değil ya. Elde avuçta para yok. Tabii elde avuçta para yok ki altına çevirdin. Kolda duruyor. Yalan da söylemiyor. Para yok. Altın oldu. Hep şikayet. Hep şikayet. Dedi ki böyle feryadu figan. Resulullah hayır diyor. Bunlar miskin değildirler. Miskin iffetinden dolayı istemeyendir. Odur. Dolayısıyla siz de verecekseniz öylelerini gözetin. Ve yine başka bir hadiste Bukhari ve Müslim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde kapı kapı dolaşıp da bir iki lokma isteyen, bir iki hurma ile geçiştirilen kimse yoksul değildir diyor. Yoksul, kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde ya Rabbi beni miskinlerle haşret derken bunu kastediyordu. Kimsesizlerle, sahipsizlerle, onur ve iffetinden ihtiyaç sahibi olduğu halde istemeyip de buna sabredenlerle. Yani öyle ki versen şımarır, vermesen kafa yarar. Ne yapacağız? Ama mümin eğer bu duruma düşerse böyle olmalı. Eğer mümin bu durumda bir mümini görürse yardımı ona yapmalı. Tabii şimdi ben böylesini bulamıyorum, o yüzden etmiyorum. Bunu da dememeli tabii ki. Yani edilecek mutlaka bir yerler bulunur. Evet, bir sonraki hadisimiz. Ve anhu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Nesai'nin ve İbn-i Mace'nin rivayeti. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Es-sa'i alel-ermeleti vel-miskini kel-mücahidi fi sebilillah." Kocasız kalmış kadınlarla, yani ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş, dul kalmış kadınlar ile yoksulların işinde koşturan, onlarla ilgilenen, onların sıkıntılarını gidermeye çalışan kişi kel mücahidi fi sebilillah. Allah yolunda çalışan, Allah yolunda olan mücahit gibidir. Niye? Mücahit İslam'ı ne yapar? Dış düşmanlara karşı korur. Dıştan açılabilecek yaralara karşı ne yapar? Korur. Dul kadın, yoksul, çalar. Öyle insanlar gördük. Hakikaten gördüm. Ben kendim gördüm. Adam hırsızlık yapıyor. Adama iki tane konuşuyorsun. İki tane işte çalışıyor adam. İki tane işte çalışıyor, kazanamıyor. Evde çocuk aç. Ya Allah haram kılmadı mı diyorsun, adam ağlamaya başlıyor. E biliyorum diyor. Mecbur kalmış adam. İşsizlikten, sıkıntıdan. Yani imkanı olduğu halde çocuğu istediği için sırf tembelliğinden uğrayıp almadı diye canını yakan babalarız biz. Bir de çocuğunuzu ekmek isteyip de boynunuzu büktüğünüzü bir düşününsene. Az mı böyle insanlar? Bizim çocuklarımız 6. çikolatayı almayı diye feryat koparıyorlar. 7.'yi almadı diye babaya yüz göz geriyorlar. Öyle değil mi? Bir düşünsene o babaları. Yani biz 7.'yi de alıyoruz babalık zedelenmesin diye. Bir de öyle babaları düşünün. Çocuğu oyuncak falan istemiyor yani. Ekmek istiyor. Yok. Evinde duramıyor. Evinde dursa karısına karşı utanıyor. Yani evin erkeği olarak sorumluluk taşıyor. Bu durumda olanlar da var. O yüzden yani ihtiyaç sahibi olanların, yoksullar, bunlar toplumun içinden çıkabilecek yaralardır. Toplumu zedeleyebilecek olan yaralardır. Çünkü insanlar açlık içerisinde farklı şeyler düşünmezler. Aç olan insanlar çok fazla şey düşünemezler. Eğer aç olan insanlar kişilikleri tam oturmamış ise disiplinsizleşirler. Disiplinsiz olan insanlar fikir üretemezler. Fikir üretemeyen insanlar ezilmeye mahkumdurlar. İbn Haldun'un mukaddimesini açın bakın. Fakir insanlar disiplinsizdir. Ve disiplinsiz olanda iflah olmazlar. İslam ümmetinin gerileme sürecine bir bakın. Tabi meselemiz o değil. Ama sonuçta bunlarla ilgilenen de diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah yolunda cihad eden bir mücahit gibidir. وَكَلْ قَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرْ وَكَسَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْتِرْ. Ve dul kadınlar ile yoksulların işlerine koşan, onlara yardım eden, onların uğruna ter döken kimseler diyor, hiç durmadan namaz kılan, gündüzlerde hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir. Başka bir hadisi hatırlayın. Başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Hani kendisine dediler ya, ya Resulullah bize öyle bir amel söyle ki cihat eden kardeşlerimiz gibi biz de ecir alalım. Sen dedi mücahit şehirden çıktıktan sonra, evinden çıktıktan sonra geriye dönünceye kadar namaz kılmaya, oruç tutmaya güç yetirebilir misin? Hiç durmadan namaz kılmaya, hiç bozmadan, hiç iftar etmeden oruç tutmaya. Yok ya Resulullah dedim, ona nasıl güç yetireyim? İşte böyle. Yok. Ve bu kişi bu işi yaptıkça aynı sürekli namaz kılan ve sürekli oruç tutan kişi gibidir diyor. Evet. Bir sonraki hadis. 2 Buradan uyarılar geliyor. Burayı da paltak zannetti operatör. Evet, yetişecek inşallah. Evet, saatimiz bir saat olmuş da. Evet, bir sonraki hadisimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Şerru ta'ami ta'amul velime yumna'uha men ye'tiha ve yud'a ileyha men ye'baha. Yemeklerin diyor. Yani düğün yemeklerinin en kötüsü yemeğe gelmeye pek rağbeti olmayan ama yemeğe çağrıldığı zaman da hemen yemeğe gelecek olanlar varken yemeğe pek rağbeti olmayanların davet edildiği ama çağrıldığı zaman da hemen gelecek olanların çağrılmadığı düğün yemeği en şerli düğün yemeğidir diyor. Yani ne demek yemeğe daveti olmayan? Şimdi gariban çağır adam düğün çünkü düğün sahibi açılır. Keseyi açar. Dolayısıyla yemekler güzeldir. Etli olur, butlu olur, kompostosu olur. Nereden görsün garibim? Meyvesi olur. Dolayısıyla çağır hemen gelir. Ya yani düğüne gelmese bile aç olduğu için gelir. Onlardan yemek için gelir. İmkan bulmak için gelir. Ama bunlar çağrılmaz. Tam aksine yemeğe pek rağbeti olmayan niye rağbet etsin ki adam? Zaten yiyor. Bu tarafta da maddi yürümü yerinde olan var. Adam o düğündeki yemek yemez hatta vakit geçirmek olarak ya çok vakit kaybettik der. Niye? Çünkü zaten oradakiler adam hep yiyor. O yüzden o yemeğe neyi yok? O yemeğe rağbeti yok. Canı çekmiyor. Çünkü hep yiyor. Resulullah ne diyor? İşte bu gibilerin çağrılıp o gibilerin çağrılmadığı düğün yemeği en şerli yemektir. Gerçi Tufeyliler var bilirsiniz. Bilmiyorum hiç duydunuz mu Tufeyli? Tufeyliler meşhur bir gruptur. Yani bunlar tarihin içerisinde bulunmuş. Hatta içlerindeki en meşhurdan dolayı bu isim alınmıştır. Bu Tufeyliler fakir olan ama çok da uyanık olan. Böyle nerede yemek var? Yani nerede yemeği bulduğu an oraya yerleşmeyi bilen insanlardır. Çok uyanık. Hatta İbn-i Cevzi'nin Zekiler kitabında onlardan bahsediyor. Hakikaten çok güzel anekdotlar var. Tufeylileri bir tanesi diyor içeri almıyordum. O da böylesine bir içeriye alalım. Tufeylinin bir tanesi duydu ki diyor bir yerde düğün var. Adam gitti diyor oraya. İçeri tabii ki almadılar sen kimsin? O da diyor güzelce gitti diyor düğüne. Dükkana gitti. Dükkandakine dedi ki ben falanca düğünden geliyorum. Beni gönderdiler. Bardak götüreceğim. Bardak lazımmış. İyi benim olduğumu yani oradan geldiğime de inanmıyorsan al sana yüzüğümü vereyim. Diyor elindeki yüzüğünü çıkartıyor ona veriyor. 15 tane bardak al diyor tepsinin altında gidiyor kapıyı vuruyor. Kapıyı vurduktan sonra ben bardak getirmiştim diyor. Tabii o kapıcı da içeriye sokuyor bunu. Ondan sonra gidiyor yemeğini güzelce yiyor. Bardakları yıkattırıyor. Ben bu bardakları geri götüreyim diyor. Bardakları geriye götürüyor, bardakları veriyor, yüzüğünü barmağına takıyor, devam. Yani böyle çok zeki şeyleri var. Ama garibanlar bunu bilemez. Hani bizim orada bir tabir vardır. Gariban hırsızlığa çıkınca ay akşamdan doğar derler. Garibanları ellerine de bulaştırırlar zaten. Böyle uyanıklarını kastetmiyoruz. Ama Resulullah bu yemeği sevmiyor. Yani insandan ayırt edildiği. Hatta tam tersine ihtiyaç sahiplerinin gözetilmediği yemeğe şerli yemek diyor. Yine Müslim'in Bukhari'nin farklı bir varyantta aktarmış olduğu şeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zenginlerin davet edilip de fakirlerin davet edilmediği düğün yemeği ne fena bir yemektir diyor. Ne kötü bir yemektir. Yani bütün bunlar bize neyi anlatıyor? Yani baştan beri okuduğumuz bütün bunlar bize neyi anlatıyor? İslam ümmetinin gözdesi olması gerekenleri anlatıyor. İşte bu olguyu imandan başka bu problemi hiçbir şey çözemez. Hiçbir şey çözemez. Onun için Allahu Teala yetimlere verdiğiniz zaman ne diyor? Meselullezine yunfikun. Allah için infak edenler, sadaka verenler. Onların infakları nedir? Kemeseli habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sunbilatin mi'atu habbe. Bir tane. Bu tane 7 başak açar. Her başakta da 100 tane buğday var. Allah artırcık da artırır bunu. Berekettir. Ama faizin en düşüğüne Allah ve Resulüne düşmanlık diyor. Neden? Çünkü faiz sisteminde yardımlaşmak unsuru yoktur. Faizde gücü olan, güçsüz olanın o güçsüzlük durumunu gözeten bir kurt gibi tepesine biner ve sömürür. Öyle değil midir? Karşılıksız değildir. Borç da değildir. Dediğimiz gibi elinde parası olan bir kurt gibi tepede bekler. Koyun sıkıştığı zaman durumu sıkışan hemen ne yapar? Gel gel gel ben sana yardım edeyim der. Ne yardım etmesi? Sömürüyorsun sen. O yüzden insanları birbirinin kurdu haline dönüştürdüğü için faiz haram kılınmıştır. İşte bu nedenden dolayı İslam kendisi içerisinde hem ceza hukukuyla yani hem koymuş olduğu şartlarla hem de insanı bu eğitimiyle ne yapar? O toplumu oluşturur ve o toplumun öyle devam etmesine sebep olur. O toplumun öyle devam etmesine sebep olur. Şu andaki gibi bir makineyi denemek için insanları öldüren ölüm makineleri zalimler gibi değil, affınıza sığınıyor, küçücük bir hayvanı sulamak için kuyuya girdiğin zaman dahi sana Allah'ın mağfiretini bahşedecek bir faydalı insan oluşturma amacıdır İslam'ın. Evet, bir sonraki rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Men ale cariyeteyni hatta nebluga hatta tebluga ca'e yevmel kıyameti ene ve huve kehateyn ve damme esabi'a." Müslim'in rivayeti. Her kim diyor iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi. Burada özellikle iki kız çocuğu bildiriliyor. Bir, kızların dediğimiz gibi toplumun geleceğiyle doğrudan bağlantılı olması. Kızların eğer gerçekten Allah için yetiştirilirse dediğimiz gibi toplumun geleceği kadınların elindedir. Toplumun geleceği kadınların elindedir. Ama kardeşim bugünkü Müslümanlar da aynı Avrupalılar gibi oldular. Hatta dün söylemiştik. Yani adam o kadar Avrupalı kafası olmuş ki şuurlu Müslüman ha. 5 vakit namazını kılıyor, tevhidi de düşünüyor. Gerekirse kızını 150-200 kilometrelik yola git diyor. Yeter ki oku kızım diyor. İleriye dönük hayatını eline al. Kocanın eline mahkum olma diyor. İyi de sen kocaya bir canavar mı yetiştiriyorsun? Yoksa o kocayı evvela bir kötülüklerden uzaklaştıracak, ona huzur ve sükunet verecek, onunla beraber aynı çatı altında, kendisi ona karşı cehenneme bir perde, onu da kendi cehennemi için bir perde görecek ve o ailede İslam'ın geleceğini inşa edecek bir kadın olarak mı? Ya Müslümanlar da böyle oldu. Öyle diyor, git kazan, yetiştir kendini de sen kocanın eline falan kalma. Daha baştan batı mantığı. Daha baştan batı mantığı. Ama bu İslam'ın değil. Ya Müslüman'da böyle bir şey olsa bile bu İslam'ın değil. Hele bir de dediğimiz gibi kız çocuğu. Bir toplumu inşa edecek olan bir nesne olduğu gibi inşa edecek bir nesne olduğu gibi toplumu felakete sürükleyecek bir unsurdur da. Ben erkekler için kadınlardan daha büyük bir fitne bırakmadım diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir en büyük fitne. Ama yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "Ed-dünya meta' dünya bir metadır ve hayru meta' meta'i dünya dünya bir metadır ve dünyanın en hayırlı meta'ı saliha bir eştir." Böyle bir aile zincirini kadını bu şekilde yetiştirmek o yüzden böyle bir nedir? Ecri gerektirir. Ha özellikle kadın eğer fitne haline gelirse de toplumu da o bozar. Toplumu felakete sürükleyecek olan da odur. Yani iyisi baş tacı eder, kötüsü ayak altına aldırır. Bu kadar basittir. O yüzden kız çocukları ayrıyeten hele bu kız çocuklarının korunmaya muhtaç olmuş olması. Kız çocukları erkek çocukları gibi değil. Yani erkek yetimlerle kız yetimler de bir değil ki şu anda onu kıyaslayacak vaktimiz zaten yok. isterdim açmayı ama yani erkek yetimlerle kız yetimler de bir değil. Onların yetişmedeki, yetiştikleri zamanki konumları, ihtiyaç sahibi olmaları ya da gerek annesi ya da babasıyla başka bir anne ya da babanın yanına gitmiş olmaları ya da anne babasız kalmaları. Çünkü sürekli korunmuş olmaya muhtaçtırlar. Bu bütün bu hasretler onu ne yapıyor? Biraz daha öne çıkartıyor. O yüzden Resulullah her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben iki parmak gibi yan yana olacağım diyor. Evet, bir sonraki hadis. Hazreti Ayşe diyor ki radiyallahu anha دَخَلَتْ عَلَيَّ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْ. Benim yanıma diyor iki tane kız çocuğu olan bir kadın geldi. Ve benden bir şeyler istedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Evine geldi. Başka nereye gelecek? Ve ondan yiyecek bir şeyler istedi. Ve Hazreti Ayşe diyor ki فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْءًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدًا. Benim yanımda da diyor bir tane hurmadan başka bir şey yoktu. Onu da çıkarıp diyor kadına verdim. Nasıl vermesin ki? Kocası kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam yarım hurma tanesi kadar dahi olsa ateşten korunun demişti. Bir tek hurma tanesi var. İki sefer korunabilirsin. Onu da verdi. Ve diyor kadın hiç tadına bile bakmadan hurmayı hemen ikiye ayırdığı çocuklarına verdi. Ve sonra gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve ben bu olup biteni diyor ona anlattım. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Onları felakete sürüklemek, bataklığa sürüklemek helaki gerektirir. Onlara sahiplenmiş olmak da cenneti gerektirir. Bu kadar basittir. Yani Allah onların üzerine bu kadar titremeyi ne yapıyor? Öğütlüyor iman edenlere. Evet, yine aynı bağlamda fakat olay farklı. Aynı şekilde Hazreti Ayşe diyor ki ca'etni miskinatun tahmilu ibnetayn leha. Bana diyor bir yoksul kadın geldi ki yanında iki tane kızı vardı diyor. Fe et'amtuha selase temarat. Ve onlara diyor üç tane hurma vardı, onu verdim. Fe a'tat kulle vahidatin minhuma temra. Her birine diyor birer hurma verdi. Yani birine bir tane, birine bir tane. وَرَفَعَتْ اِلَى ف۪يهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا. Öbür bir tanesini de diyor ağzına götürmek için ağzına götür, yani yemek için ağzına götürdü. فَاسْتَطْعَمَتْهَا اِبْنَتَاهَا. Öbür çocuklar ikisini yiyip ona da el uzattılar diyor. Yani o ağzına götürdüğü bir tane kendi nasibini ayırmıştı ya, ona da el uzattılar diyor. فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ اللَّتِ كَانَ تُرِيدُ اَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا. Sonra kendi yiyeceği hurmayı da diyor ikiye böldü. Onları da yine yarısını birine, yarısını birine verdi. فَاَعْجَبَنِ شَأْنُهَا. Ve onun bu durumu diyor beni çok etkiledi. فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ. Onun yaptığını Resulullah'a haber verdim. فَقَالَ. Buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ. Müslüm'ün rivayeti. Allah-u Teala hiç şüphesiz ki o kadının o ihtiyaç sahibi olan kızlarına göstermiş olduğu bu özenden, bu ihtimamdan, bu merhametinden, bu fedakarlığından dolayı şüphesiz ki diyor Allah-u Teala ona cenneti vacip kılmıştır ve ateşi onu ateşten emin kılmıştır. Evet. Vaktimiz birkaç dakika Allah-u Alem geçti fakat üç tane hadisimiz var. Hemen hızlı hızlı bitirelim inşallah. An Ebi Şureyh, Ebi Şureyh'den Hüveylid İbni Amr el-Huzai radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allahümme, ey Allah'ım, inni uharricu hakkad da'ifeyn el-yetimi vel-mer'e. Nese'inin rivayeti İbni Macid'e aktarmış. Ya Rabbi, ben şu iki kimsenin, şu iki zayıf kimsenin hakkının gözetilmesi hususunda insanları şiddetle sakındırıyorum ya Rabbi. Ben şu iki kesim için sürekli uyarıyorum. İnsanlar dikkat etsin diyorum. Onları sakındırıyorum. Allah'tan korkun diyorum. Kim bunlar? El yetimi vel mer'e. Yetim ve kadın. iki sahipsiz, iki zayıf. Dedi ki yetim ve kadın zayıftır. O yüzden Resulullah ne diyor? Allah'ım ben bu iki zayıf için diyor hep uyarıyorum. Hep sakındırıyorum. Ben bu görevimi yerine getirdim. Kim bunlar? Yetime karşı sakının, yetimden sakının. Yetime karşı haksızlık etmeyi sakın, diğerlerine karşı haksızlık gibi zannetmeyin. Kadına da haksızlık etmeyin. Ona karşı haksızlık etmeyi de komşunuza yaptığınız haksızlık gibi zannetmeyin. Bu ikisi de zayıf. Dolayısıyla ikisi hususunda da doğrudan Allah'la karşı karşıyasınız. Bir sonraki rivayet. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, onun oğlu Mus'ab radiyallahu anhuma diyor ki, ben babam Sa'd bin Ebi Vakkas durumu iyi olduğu için diyor, insanları diğerlerinden biraz üstün görürmüş. Babam Sa'd bin Ebi Vakkas. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Eğer Allah size yardım edip rızık veriyorsa, bu aranızdaki zayıflar sayesinde değil midir? O yüzden zayıfların gözetildiği, yetimlerin kullandığı, kimsesizlerin kucaklandığı yerde bereket vardır. Eğer malınızda bereket görmek istiyorsanız açık söylüyorum. Malınızı yetimlere verin. Eğer malınızda bereketlenmek istiyorsanız yoksul bulun, malınızı onlara verin. Çünkü orada doğrudan Allah'ın yardımı, bereketi var. O yüzden Sa'd bin Ebi Vakkas da bir parça kendisini üstün gördüğü için Resulullah öyle söylemiş. Ne zannediyorsunuz? Siz onların yüzünden rızıklanıyorsunuz. Allah size veriyor, siz de vereceksiniz. Yine başka bir hadisinde, yani Allah'ın hoşnut kıldığı şeylerdir özellikle. Allah neyi de hoşnutsa odur. Yoksa biliyorsunuz, adam bir tanesi geldi dedi ki, ya Resulallah, benim bir kardeşim var, habire ilim okuyor. Senin ashab-ı suffandan, senin camine gelir okur okur. E ben çalışıyorum, ben koşturuyorum. E parayı ben kazanıyorum, o habire yük. Güya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani şikayet ediyor. Yani söyle de biraz çalışsın diye. Ne dedi Resulullah? Ne diyorsun sen dedi. Belki sen onun yüzünden rızıklanıyorsun. Yani o ilim okumaya devam edebilsin diye belki Allah sana rızık veriyor. Sen ne konuşuyorsun? Onu sen mi okuttun zannediyorsun? Belki Allah ona okumayı nasip edecek. Sırf o yüzden sana bunu nasip ediyor. O yüzden Müslüman hiçbir zaman ben ettim, ben yaptım, benden yok. O yüzden Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah böyle söylemiş. Son rivayetimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbğuni fi du'afa fe innema tumsaruna ve turzakuna bi du'afaikum. Ebu Davud'un rivayeti. Fakirlerinizi diyor gözetiniz. Ve aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ki Ubade bin Samit'ten gelen başka bir rivayette var. Siz onların sebebiyle rızıklanıyorsunuz. Yani o fakirler, kimsesizler, o durumu düşük olanlar, yoksullar, miskinler. Allah onlara olan merhametinden size verir. Ki siz de onları gözetenizsiniz diye. O yüzden zekat verdiğiniz zaman gel bak malımdan sana veriyorum zihniyeti yoktur. Ne vardır? Ne diyordu Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ O müminler ki onların mallarında ne var? حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Dileyen, isteyen için, muhtaç duruma düşenin ve mahrum kalanın, bir takım imkanlardan dolayı o duruma gelemeyenin, o müminlerin malında hakkı vardır diyor. Hak vardır, hak. Yani yardım edin değil, onların hakkı vardır diyor. O yüzden hak sahiplerine hakkını ne yapın? Verin. Cimrilik etmeyin. Tabii ben de vereyim. Nasrettin Hoca gibi olmasın. Hani camide anlatmış Allah için verin. Şöyle verin, böyle verin. Eve bir gelmiş kanepe koltuk hiçbir şey yok. La karı ne oldu demiş bu kadar kanepeye. Ya hoca demiş öyle güzel vaaz ettin ki. Hepsini verdim. La o bizim için değil demiş. O cemaat için Allah senin canını almasın. O cemaateydi demiş. Yani la ilahe illallah. Hani hocanın biri de diyormuş ya. Tabii bu hoca derken bunu atalım. Özel zedeleme maksatlı değil. Ekimus salah. Namaz kılın demekmiş. Demek daha doğrusu. Namazı ikame edin. Atu zekat da zekatı verin. Hoca böyle diyormuş. Akimus salah ve atu zekat. Tamam. Atu zekat derken ayrıca da kendini gösteriyor. Yani Allah-u Teala beni söyleyip de yapmayanları da eylemesin. Allah-u Teala sizleri de dinleyip de amel etmeyenlerden kılmasın. Allah bizi miskinlerle, kimsesizlerle, sevdiklerle beraber haşretsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.